Топлината се слага на работа само през светлина. Запитай се тогава, с какво се слага светлината на работа? Ако плудът знае откъде е откъснат и къде са го сложили, а не знае кога ще се върне, може ли да се каже колко е научил? От тия мисли се вижда, че хората не знаят най-елементарните работи в живота, вследствие на което грешат. Че грешат, това се вижда и в самият им език. Те говорят едно, разбират друго, вследствие на което изпадат грешки, заблуждения. Съвременните хора нямат една строго определена граматика, нямат един съвършен език. За пример, вие казвате «любя». Кой люби? Аз. Кой е този аз? Мнозина излизат на сцената, защото всички са все аз. Казвате още. Аз любя еди кого си. Кой е този еди кого си? Пак се явяват много. Ако на 1000 души покажат 1 килограм хляб, всички ще кажат, дайте го на мене. Кой е този мене? Мене, това са 1000-та души. Кому ще се падне този хляб? Мъчно е да се реши на кого да се даде хляба. Не. Има начин, по който може да се раздели хляба между 1000-та души и всеки от тях ще бъде задоволен. Ще сложите хляба в един голям котел с вода и всеки ще сърба оттам. Днес хората не могат справедливо да разпределят общите блага помежду си, понеже всеки иска отделно за себе си да бъде щастлив, като росните капки. На росните капки може да им се каже само къде е майка им, нищо повече. Някое дете се качило на гърба на една мечка и плаче, търси майка си. Майка му се е качила на една скала. Нека отиде при скалата, там ще намери майка си. Думите майка, мечка, росна капка, скала. Това са все символи, които трябва да се преведат. Иначе те ще останат така неразбрани, както са неразбрани много думи, които учените употребяват в езика си. Съвременните философи служат с думите есенциално, субстанциално и т.н. Какво разбират те под думите субстанция и есенция? Това са неопределени понятия. Според тях субстанция е някакво вещество, което изпълва пространството. Те дават известно определение за субстанция, а се натъкват на друга неопределена идея. Идеята за пространството. Тя пък влече след себе си неопределената идея за времето и тъй нататък. Според мене пространството е един щедър господар, който дава на всички. Щом отидете при него, той казва: ето, изберете си което място искате и колкото искате. Нищо повече няма да ви кажа. Времето пък е скържав господар. Като отидете при него, то веднага ще ви пита колко искате. След това ще вземе метъра и ще мери 1, 2, 3, 10 и повече сантиметра. Като измери колкото сте искали, ще каже: плащай сега. Значи, времето и пространството са двама господари с различни характери. Първият е стегнат, той държи сметка и на прашинката. Вторият има широко сърце. Той дава колкото искате. Който е недоволен от живота, това показва, че времето го управлява. Който е доволен от живота, пространството го управлява. Това е най-простата и най-елементарна философия, която дава до някъде само едно определение за понятията време и пространство. Някой казва: мене ме управлява любовта, аз от нея се ръководя, а не от пространството или от времето. Ако ти наистина живееш в любовта, а се безпокоиш каква е тази любов, тя е временна любов. Временната любов всякога на дребно мери. Тя пита: колко искаш от любовта? Малко искам. Вземи тогава. Измерва и ти го дава. Ако си богат и се безпокоиш, времето те управлява. Ако си вярваш, ти се безпокоиш, времето те управлява. Щом не искаш да се безпокоиш, излез от времето и не дели нещата. Влез в пространството, разшири се и започни да твориш. Мнозина се страхуват, безпокоят се какво ще стане с тях след смъртта им и къде ще отидат. Щом се безпокоят, времето ги управлява. Те ще отидат при дядо си. Ами къде е дядото? При прадядо си е той. Това са само обяснения според идеята за времето. Преди всичко, дядо ви нито е дошъл от някъде, нито е заминал за някъде. Той първо трябва да знае какво нещо е пространството, за да разбере откъде е дошъл дядо ви и къде е отишъл. За сега дядо ви е на слънцето, той замина с една огнена колесница. След време ще дойде друг трен, с който вие ще заминете при дядо си. До това време вие само ще му пишете. Праведните се качват на слънцето през всеки 100 милиона години по един път. На вас 100 милиона години се виждат много, а за мене са малко. Все едно е да ми кажете 100 милиона години и 100 милиона лева. Според мярката на Земята, 100 милиона години е много време. Но тази мярка не е единствената. Тя е най-слабата мярка, с която се определя бързината на движението на разните тела. Обаче, ако бързината на движещите се тела се определя според бързината на светлината, тия 100 милиона години ще се съкратят. Направете изчисление за колко време ще изминете 100 милиона години, ако се движите с бързината на светлината. Съвременните хора разполагат сред превозни средства едни от други по-бързи. Който се движи с бързината на модерните съобщения, толкова по-скоро учен ще стане. И обратното. Който се движи с бързината на старите съобщения, толкова по-мъчно учен ще стане. Като резултат на тия разсъждения се явява едно противоречие, което може да се изрази със следния афоризъм. Често слабото в света е силно, а силното е слабо. Може ли да се нарече силен кон онзи, който се управлява от едно дете? При това този кон минава за силен. Често и хората приличат на такъв силен кон. Срещате един силен, учен човек, а виждате, че една малка мисъл го управлява. Тя слага гема си върху този човек и го върти на където си иска и както си иска. Къде остава силата на този човек? Щом малката мисъл го управлява, излиза, че тя е по-силна от него. Не само малката мисъл, но и малките чувства, малките дребни желания управляват човека. Ако една малка, нищожна дума произвежда в човека такъв ефект, че цяла година след това той не може да дойде на себе си, тя не е ли по-силна от него? Казано в писанието. Деца управляват моя народ. Казвам. И съвременните хора се управляват от деца. Ами, кога ще се управи светът? Когато тия деца пораснат. Светът не може още да се управи, понеже децата, които го управляват, още не са израсли. Докато децата в един дом са малки, майката и бащата по цял ден тичат подир тях, грижат се, работят, печелят, все за тях. Някога бащата се измори и каже: кога ще дойде ден и аз да си почина? Когато децата пораснат. Обаче и да пораснат децата, мъчнотията още не се е разрешила. Защо? Защото синовете и дъщерите се женят, раждат им се малки деца, които бащите, т.е. дядото сега, отново трябва да се грижи и да тича подир тях. Един ден той пак ще каже: кога ще си почина аз? Когато внучетата израсна. Кога ще се оправи светът? Когато внучетата порасна. Този дядо пак не стои мерен. Той иска да види внучетата наредени. Дойде ден и те се оженят, родят се малки дечица, а на дядото вече е прадядо. Пак предстои задачата да тича подир правнучетата, да се грижи за тях. Кога ще се оправи светът? Когато правнучетата израснат? Не. Докато хората имат такива разбирания за живота, те едни други ще си създават страдания, мъчноти и нещастия, а светът никога няма да се оправи. Ето защо. За бъдеще, когато светът се оправи, бащата трябва да каже: докато съм жив, аз не позволявам да се жените. Щом умра, тогава свободно можете да се жените. Че аз съм родил деца, това е вреда на нещата. Но то още не подразбира, че те непременно трябва да се женят. Това се състои разрешението на задачата. Иначе, ако синовете и дъщерите се женят, ако внучетата и правнучетата се женят, бащата никога няма да си почине, а същевременно и светът никога няма да се поправи. Ако светът върви все по стария път, той ще прилича на търговец, който има само 10-15 хиляди лева на разположение и влиза в едно предприятие, от което в няколко години изкарва внесените пари и успява да се пооблече, да се нахрани. Недоволен от това, той се пуща в по-голямо предприятие, където може да спечели, но може и да изгуби. Казвам: не влизай в ново предприятие, остави и други да свършат започнатата работа. Ако не послуша, той ще обърка сметките си, ще се яви някаква криза в положението му и тогава ще каже: отидоха внуците. След това трябва да минат 40-50 години, докато се оправят работите. А в това време той ще остарее и не ще може нито да оправи работите си, нито да си почине. Казвам: не започвай работа, в която ще закъсаш. Който не разбира този закон, ще каже: нима не трябва да се работи? Трябва да се работи. Но според вътрешните и външните сили, с които човек разполага. И работата се подчинява на известни закони. Вземете пример от Римската империя. На времето тя се славеше с величие, заемаше първо място между държавите. По нейните закони до днес се управляват европейските народи. Но къде остана Римската империя? Ще кажете, че внуците и правнуците са виновни. Те задигнаха дядото. Добре. Ето, съвременните народи създават нови закони, но ще оправят ли те света? По този начин светът не може да се оправи. Днес между народите се явява само надежда за спасение на света, но те нямат методи, чрез които да го спасят. Положението на сегашните хора е като това на онзи кон, който цял ден въртял дарака, а вечерта получавал малко сено. Пред него имало една площ, която била поставена турба с сено, но площа била така приспособена, само да се лъже конят, да се лъже, че може да достигне сеното, за да върти даракът. Конят въртял дарака, вълната се развивала и едва вечерта той хапвал от сеното. Та и съвременните хора имат такъв един идеал. Поставен е той на една площ пред дарака и те трябва цял ден да обикалят около площа, за да получат вечерта една шепа сено. Вълнята на господаря се развива, а човекът с години обикаля около площа, дано постигне своя идеал. Понеже вие се смеете на този кон, че цял ден обикаля да стигне сеното, но всеки изпада в това положение да се върти около сеното и да не го достигне. Днес конят е свободен. Вместо него се употребява парна или електрическа машина. Това показва, че човек един ден ще се освободи. И той ще се домогне до онези начини, чрез които ще постигне своя идеал. Значи, има един разумен начин за разрешаване на въпросите. Щом човек се домогне до този начин, той ще придобие желание мир в душата си. Не разрешавай това, което е разрешено. Не прави това, което е направено. Щом съзнаеш, че други са го разрешили и направили преди тебе, нищо друго не ти остава, освен да вървиш напред. Ти разреши само това, което на тебе се пада. В даден случай на всеки човек са дадени задачи, които той сам трябва да разреши. При това, дойде ли човек до положение да разрешава една задача, той не трябва да се безпокои. Ако листът на едно дърво се безпокои, как ще прекара живота си, той нищо няма да разреши. Това не е философия. Задачата на листа е да се държи за клона и да работи. как ще стои? Ще стане ли по-голям? Какво ще стане с него? Това не е негова работа. Колкото и да мисли по тези въпроси, той по-голям няма да стане. Неговата задача е да работи, за да мине от една форма в друга. Листът трябва да мине в малко клонче. Малкото клонче е в голям клон, големият клон в дърво, а дървото в плод. Плодът в семка. А семката трябва отново да се върне в живота, да се пресъздаде. Следователно, и задачата на човека се състои в това да се пресъздаде, да намери начин как да постигне това пресъздаване. Това значи, човек трябва да намери начин да измени външните условия на своя живот, да ги подобри. В това се състои новата философия, новата наука. За тази цел човек трябва да намери правия път. Ако не намери правия път, той ще се оплаши и нищо няма да постигне. Листът не може да мине направо в цвят, нито цветът може да мине направо в семка. Тези процеси са последователни, непреривни. Никакво прескачане не може да става. Всичко подлежи на постепенни промени. Когато виждаме, че листата на някое дърво капят, това е привидно така. Всъщност, листата от дървото на живота никога не окапват. Същото може да се каже и за плодовете му. Неговите листа са за лечение, а плодовете му за хранене. На същото основание и в човека има неща, които никога не съхнат и никога не окапват. Те остават в човека от младини до старини. Външно човек може да остарее, да побелее, но вътрешно той винаги остава малко дете. Следователно, дръж се за това, което не остарява. Това, което остарява, дай го на хората. Питам, какво виждаме в живота? Младите обичат да носят дрехи, които им придават вид на стари. Старите пък гледат да се освободят от всичко старо, да се подмладят. В това отношение старите хора, като се натоварят с голям багаж от книги, дрехи и други вещи, принуждават се да ги продават. Младите купуват тия вещи. Така става смяна между едните и другите. Младият купува някаква стара книга и казва: «Доволен съм, че си купих една ценна книга». Старият казва: «Благодаря на Бога, че се освободих поне от една книга». Сега, като слушате да се говори, вие приличате на онзи човек, който бил добре нагостен от своя приятел, но като си излязъл оттам, казал: «Ами утре?» Помнете! Има само един ден, когато можеш добре да нахраниш човек. Щом този ден се нахрани, той вече е осигурен за всички останали дни. Няма защо да се безпокои повече. Този ден е наречен свещен ден. Попадне ли човек в този ден, той няма какво да мисли повече. Неговата работа е осигурена вече. Казвам, гледайте да влезете в този свещен ден. Влезете ли в този ден, работата ви е осигурена за милиони дни и години. Няма защо да се осигурявате. Ако не можете да влезете в този свещен ден, все ще мислите какво ще ядете днес, какво ще ядете утре и ще гледате по три пъти на ден да се осигурявате. Не се безпокойте за това, за което другите се безпокоят. Не плачете за това, за което другите плачат. Беседа от учителя, държана на 21 август 1932 година на Рила в 5 часа сутринта.